कालादि दृष्टि अश्वांगेशु किमिति क्षिप्यति। अश्व के अंग में कालादि दृष्टि क्यों करते है? अश्वांग दृष्टि तेषु किम न स्यात्। उषा वा अश्वस्य मेध्य से शिर, उषा प्रातःकाल अश्व का शिर, तो अश्व के शिर में प्रातःकाल दृष्टि करना ये कहा गया, तो अश्व के अंग में संस्कार होगा। इसके ऊपर शंका करते हैं अश्व के अंग सब पर्याय में इसे अर्थ करना, तो अश्व के अंग में कालादि दृष्टि क्यों करते हैं? अश्व अंग दृष्टि रेव किम तेषु न स्यात्। प्रातः काले में अश्व के शिर दृष्टि करे ऐसा क्यों नहीं होगा? सामान्य अधिकरण है उषा मेध्य से शिर, उषा शिर है, तो उषा काल में अश्व की शिर दृष्टि करे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? उषा काल में शिर दृष्टि करे और सूर्य में अश्व के चक्षु दृष्टि करे, बाहर वायु में अश्व के प्राण दृष्टि करे ऐसा क्यों नहीं करेंगे? अश्व से तृतीय श्लोक द्वितीय श्लोक पूरा हुआ था संस्कार तृतीय, हाँ संस्कार्यत्वात् पशोरेवम् दृष्टिरंगेषु योजयेत्। कालादामखाङ्गत्वान् नाश्वदृष्टिर्विदित्स्यते। कालादावमखाङ्गत्वान् कालादौ अमखाङ्गत्वात् मखे यज्ञ कालादौ अमखाङ्गत्वात् नाश्वदृष्टिर्विदित्स्यते। कालादौ अश्वदृष्टि न विदित्स्यते, कालादि में अश्वदृष्टि विधान नहीं करते, क्यों नहीं? अमखाङ्गत्वात् कालादि मख का याग का अंग है, याग के अंग का संस्कार करना है। संस्कारित्वात् पशोरेवम् पशो संस्कारित्वात् दृष्टिरंगेशु योजयेत् एवं दृष्टिरंगेशु, इस प्रकार अंग में कालादि दृष्टि करें। अश्व के अंग में कालादि दृष्टि करेंगे तो संस्कार कौन होगा? अश्व ही हो जाएगा प्रारंभ अंग में। पशो एवं संस्कारित्वात् ऐसा करने से पशु संस्कारी होता है, पशु का संस्कार शुद्ध होता है। जैसे आज्यावेक्षण में आज्य को देखने से शुद्ध हो गया, ऐसे अंग में कालादि दृष्टि करने से अश्व ही संस्कार होगा। और कालादु अश्व दृष्टि क्यों नहीं? अमखांगत्वाद मख के अंग ही नहीं, मख से अंगम इत मखांगम न मखांगे अमखांगम, याग के अंग कालादि नहीं, इसलिए कालादु अश्व दृष्टि न विदिश्यते विधातु नैष्यते। तीन नंबर विदित्स्यत सनते एवमिति श्रुति भाष्य और उक्तम क्रम माह, इसी प्रकार जैसे दृष्टि करने के लिए कहा श्रुति में कहा भाष्य में कहा। आदित्यादि मत सांग उपपत्तिरिति न्यायेन व्यावर्त माह, ब्रह्मसूत्र है आदित्यादि मत सांग उपपत्ते, आदित्यादि मत अंगे अशोक के अंग में आदित्यादि बुद्धि करे उपपत्ते है तभी अशोक का संस्कार होगा कर्म का अंग। ब्रह्मसूत्र में इसका निर्णय किया गया येषा अश्वमेधे नाधिकार तेषा अस्मादेव ज्ञाना तत्फल प्राप्ति ऋतुत्वाद, अश्वमेधे जिनका अधिकार नहीं उनके उपासना से फल प्राप्ति। अश्वमेध अनिकृता अनधिकृता नाम एवं प्रकृत उपासती रीति आशंका, तो अश्वमेध जो अनधिकार है उनके लिए ही प्रकृत उपासना, जिसका अधिकार है उपासना से उसको फल नहीं मिलेगा इति आशंका। सत्सु सस्वस्वादिषु काला सस्वस्वादिषु कालादि दृष्टिरंगेषु योजयेत्, असस्वात्मानमेवास्वं कल्पयित्वा नियोजयेत्। स्वस्सु अस्वादिषु अंगेषु कालादि दृष्टि योजयेत। अस्वादि है तो अंग में कालादृष्टि करे, अस्वस्सु अस्वादिषु आत्मानमेव अश्वम कल्पयित्वा नियोजयेत, अपने शरीर को अश्व मान करके अंग में कालादि दृष्टि करके उपासना करे। अंगेषु अस्वावयवेषु शिर प्रभुति में योजयेत, असमेत अधिकारी असमेत अधिकारी अंग में स्थिर अस्वादि में। आत्मशब्द देह विशेष, असस्सु आत्मानमेव अश्वम कल्पयित्वा, आत्मानव तो अपने देह को कल्पना करे। नियोजित अश्वमेध अनधिकारी स्वावयवेषु कालादि दृष्टि रीति योजना। तो ये प्रश्न का उत्तर तो इसमें नहीं हुआ, शंका क्या हुई थी? अश्वमेध में अधिकार नहीं, उनके लिए ही ज्ञान तत्फल भाती, असमेध अनधिकृता नाम प्रकृति उपास्ति। तो सस्व अस्वादिषु असस्व कहने से अधिकारी अनधिकारी नहीं आया श्लोक में, नहीं असमेध अधिकार नहीं हो तभी असस्व आत्मान अपना देह को समानेगा, तो फिर क्या हुआ? अधिकारी ही असमय चिंतन करेगा और उपासना नहीं कर सकता है, अशुग्रह कर करेगा। हाँ उपासना करेगा, इतने हुआ तो अधिकार दोनों का हुआ। ये तो चला चला, लाइट बंद करने से लाइट से अधिक होते हैं। अच्छा अच्छा हाँ काम कर दो। हाँ हाँ हाँ गौशाला में भी अंधकार रहता है तो मक्खी बाहर निकल जाता है। अर्थात तो असमेधि जो करता है असमय कालादि दृष्टि कर ही चिंतन करेगा, और जो असमेधि नहीं अधिकार नहीं तो देह को असमान कर चिंतन करे। तो असमेधि जो करता है असमेध कर्म से यदि फल प्राप्ति होता है फिर उपासना कर से तो सामान्य सर्वत कर्म वीरवतर होता है उपासना। तो क्या श्रुति वाक्य है? विद्या उपनिषद बलवत्तर होते। तो ये तो यहाँ भी तो स्पष्ट है। तो अधिकार इसमें केवल असमय तो अनधिकारी का उपासना करने इसके लिए नहीं, अधिकारी है तो असमय तो करता है तो असमय स्थिति करे, और अनधिकारी तो अपने शरीर को चिंतन करके उपासना करे। अर्थात तो ये उपासना अधिकारी अनधिकारी दोनों के लिए हुआ। और जो कर्म करता है उसके लिए अवश्य नहीं करने पर भी कर्म से फल मिलेगा, करेगा तो बलवत्तर शीघ्र फल मिलेगा। असग्रहाग्रीनाम उपासनानि अत्र उच्यन्ते तानि मिथ्यभिन्नानि इति वाक्यभेदम आशंका। अश्वग्रह अग्निनाम तीन है, अश्व अश्व के प्रात्र अग्नि ग्रह अग्नि सबका उपासना कहते हैं तो परस्पर भिन्न होगा, भिन्न मानेंगे तो वाक्यभेद होगा। इति आशंका कर्तारम कर्तारम अश्वम अग्निंच चित्तं सर्वं प्रजापतिं अश्वमेध फलं चार्कं वेत्ति मृत्युं यथोदितम्। कर्तारं अश्वम जो करता है स्वयं अपने को अश्व मानता है, अग्निम च चित्त्यम चित्त अग्नि अग्नि चित्त है जो चयन किया जाता है अग्नि वो अग्नि हुआ। चित्तम सर्वम प्रजापतिम असमय तो फल है प्रजापति, असमय तो फल प्रजापति मानता है। और अर्कम च असमय तो फल अर्क है, सर्वम प्रजापति सब प्रजापति अपने चित्त सब प्रजापति है। असमेध फल हो गया अर्क सूर्य, असमेध फल प्रजापति रूप प्रजापति में असमेध फलम असमेध के फले प्रजापति रूप है प्रजापति में असमेध फलम। और अर्क हो गया सूर्य भी तद्रूप है जो प्रजापति है वही सूर्य है। और मृत्युम यथोदित तो मृत्यु भी उसको हिरण्य गर्भ के मृत्यु शब्द से कहा ये टीका में है अभी मृत्यु यथोदितम। असमेधे यजमान अश्वम, उसमें कालादि दृष्टि का विषय हो गया। चित्त्यम च अग्निम अर्क शब्दितम, चित्त्यम च अग्निम अर्क शब्दितम, तो चित्त्यम सर्वम, अच्छा अर्क के साथ लिया, चित्त्यम च अश्वम अश्वम च कालादि दृष्टि आस्पदम, चित्त्यम च, चित्त्यम च अग्निम, चित्त्यम च अग्निम ये अलग है, अश्वमेधे यजमान अश्वम च कालादि दृष्टिस्पदम चित्त्यम च अग्निम अलग है। अर्कशब्दितम प्रजापतिम मृत्यु सदवाच्यम, अर्क शब्द से प्रजापति कहा गया और मृत्यु शब्द से दिया, सूत्राख्य अश्वमेध फलम च फलम च यथोदितम सर्वदेवता आत्मक सर्व प्रजापतिम यह वेद व्यक्ति स करना। पहले मंत्र में सूर्य चक्षु हो गया बात प्रणाम बता नहीं वैसा संभव और गया मृत्यु शब्द से आ गया तो विवाह असम यजमान अश्व हुआ कालादिश्यास्पद चित्त्यम च अग्निम कालादि दृष्टि तो अश्व हो गया असमय पूर्यांग में अलग अलग दृष्टि करेंगे यजमान स्वयं अपने शरीर को असमानेगा कालादि काल चक्षादि सब दृष्टि करेगा अपने चक्षुआदि में चित्त्यम च अग्निम चित्त्यम च अग्नि तो अग्नि की दृष्टि करने के लिए आ गया चित्त्य अग्नि हो गया चैत्य अग्नि तो है कर्म करेगा तो अर्क शब्दितम प्रजापतिम अर्क है चित्त प्रजापति मृत्यु शब्दित शब्दवाच्यम सूत्रा के अश्वमेध फलम च तो इसमें कितने कितने हो गया कर्तारम अश्वम अग्नि च चित्त्यम प्रजापतिम अश्वमेध फलम च अर्कम इति मृत्युम प्रजा अश्वमेध फल है जो प्रजापति वही अर्क वही मृत्यु है उसको यहाँ है ना अग्नि का अग्नि की उपासना है किस किस की उपासना है एक ग्रह तीन की उपासना है ना अभी अश्व ग्रह अग्नि अश्व ग्रह अग्नि ना उपासना नहीं तो अग्नि हो गया चित्त अग्नि हो गया ग्रह के लिए तो सामान्य पात्र इसमें कुछ नहीं दिया सर्वम चित्त्यम च अग्नि अश्व अग्नि चित्त्यम सर्वम प्रजापति अश्वमेध करम ठीक है भाषा में कुछ हाँ दो ग्रह थे सुवर्ण रजत आएगा ग्रह उसके बाद अग्नि है इसमें वाक्य भेद नहीं है सब मिला करके उपासना है तो सायम कर्ता हो गया अश्व अग्नि चित्त अग्नि ये सब सब प्रजापति रूप है अग्नि प्रजापति रूप है असमेध फलम च अर्कम असमेध का फल जो अर्क है उसके मृत्यु शब्द से कहा असमेध फल अर्क मृत्यु एक हो गया चित्त अग्नि हो गया सर्व प्रजापति आत्मक अग्नि है और कर्तार है कर्तारम असम कर्ता हो गया अश्व अग्निम च चित्त्यम सर्वम प्रजा अग्नि चित्त सब कुछ प्रजापति रूप है अग्नि को प्रजापति रूप मानना है और असमेध का फल जो अर्क रूप है आदित्य अर्क वो मृत्यु प्रजा मृत्यु स्वरूप क्योंकि फल कहते समय हिरण्यगर्भ को मृत्यु शब्द से कहा और बाकी सब कुछ प्रजापति स्वरूप मान करके अश्व ही प्रजापति है वही आगे फल होगा क्रियाफल ठीक है हमें देखना असमेधे यजमानम अश्वम कालादि दृष्ट्यास्पद चित्त्यम च अग्निम अर्क शब्दितम चित्त्यम च अग्नि अग्नि हो गया प्रजापति अर्क शब्दितम प्रजापति अर्क शब्द से प्रजापति क्या मृत्यु शब्द का वाच्य वही सूत्राख्या फैलम वही अर्क शब्द से प्रजापति कहेंगे वो मृत्यु शब्द का भी वाच्य है आगे असनाय मृत्यु कहेंगे वही हिरण्य गर्भ रूप ही है तो हिरण्य गर्भ हो गया तो अर्क शब्दित प्रजापति मृत्यु शब्द वाच्य हिरण्य गर्भ हो गया फल और चित्त हो गया अग्नि कालादि दृष्टिस्पद जो चित्त में भी अग्नि है उसमें अग्नि के दृष्टि के लिए अग्नि भी प्रजापति को अग्नि भी माना है तो अश्वमेध फलम तो यथोदित सर्वदेवतात्मक सर्व प्रजापति, सर्वदेवतात्मक सब कुछ प्रजापति ही है। इसलिए यजमान अश्वम च कालादिशात्म चित्यम च अग्निम अर्कशब्दितम, ये सब कुछ मिलकर प्रजापति। यजमान हो गया अश्व, अश्वम च यजमान कालादि दृष्टियास्पदम अश्व हो गया, चित्यम च अग्नि, चित्त्य जो अग्नि है, और अर्क शब्द से जो प्रजा फल कहा दिया प्रजापति, ये सब को प्रजापति मान करके वो मृत्यु सद वाच्य हे हो गया हिरण्य गर्भ इत्र अश्वमेध फल सब मिला करके एक उपासना है। वही अश्व है स्वयं, और वही चित्त अग्नि स्वरूप ही है, अलग नहीं है। अर्क शब्द से क्या हुआ प्रजापति, जो कि मृत्यु सद का अर्थ है, वही हिरण्य गर्भ है जो कि अश्वमेध का फल है। ऐसा मिल करके सबको प्रजापति रूप से यथोदितम सर्वदेवतात्मकम सर्वम प्रजापति, सब कुछ प्रजापति है, सब देवतात्मक सब मिला करके एक है। वही स्वयं अश्व है, स्वयं अग्नि है, वही स्वयं प्रजापति। जो उपासना करता है अपने शरीर को अश्व मानेगा वही अग्नि मानेगा, और प्रजापति मानेगा वही हिरण्य गर्भ स्वरूप मानकर अंग उपासना है। इसलिए उपासना एक है। सर्वम प्रजापति व्यति स क्रतो अकर्ता, क्रतो नहीं करने वाला भी, ब्राह्मणो वैश्यश्च क्षत्रियश्च हैं क्या है, अच्छा अच्छा ये जी पंचम क्या षष्ठ क्या, अच्छा एक साथ है क्या, अच्छा अच्छा ठीक है पांच व छः। अर्कताप्यश्वमेधस्य ब्राह्मणस्येह बुद्धिमान कृत्वात्मा मृत्युरस्मि इति तादात्म्यं सोधि गच्छति। असमेधस्य अकर्तापि, ब्राह्मण असमेध कर्ता नहीं, ब्राह्मण वैसे जो क्षत्रिय भी हो जो असमेध नहीं कर रहा है, बुद्धिमान क्रत्वात्मा मृत्यु, जो क्रतु है असमेध क्रतु वही मृत्यु हिरण्य गर्भ में हूँ, तादात्म्यम सौधिक, तादात्म चिंतन करता है उपासना करता है। टीका में स क्रतुर अकर्ता, क्रतु क्या करता है, ब्राह्मण हो वैश्य हो क्षत्रियश्च शास्त्रार्थ विवेकी, शास्त्रार्थ विवेकी क्रतु तद्धेतु फलात्मा, क्रतु तद्धेतु और फल, क्रतु क्रतु के हेतु और फल, क्रतु क्रतु के अंग अश्व और फल, फल है मृत्यु, ये अहमअसि मानता है, अपने को असमद कर्तु मानता है चित्त अग्नि रूप, और तद्धेतु अश्व आदि अंग भी मानता है, मैं अश्व मानता है उसका फल मृत्यु भी अहमअस्मि। तो क्रतु हेतु फल, क्रतु हो गया हेतु फल, क्रतु अश्व हो गया अंग, तो अपने को अंग अश्व मानता है, और चित्त अग्नि रूप अश्वमय तो क्रतु है, अरे फल है मृत्यु, अहम जानन मृत्यु तादात्म्यम सौत्रम पदम अधिर्वती, मृत्यु है शब्द से कहा गया हिरण्य के पद को गर्भ पद को प्राप्त करता है। तथा च इदम एकम फलकम एकमेव उपासना मित्र वाक्य अभेद इत्यतः, इसलिए एक ही उपासना है। शंका क्या हुई थी, अश्व अग्नि और ग्रह अलग अलग उपासना है, ये नहीं है, सब एक ही उपासना है, एक फल है। अश्व विषय दर्शन मुक्त्वा अहर इत्यादि अर्थमाह, अश्व विषय दर्शन आगे अहर वाश्व अश्वम पुरस्ताद ग्रह के लिए आगे वाक्य है श्रुति वाक्य समुद्र कहाँ अश्व, अश्व संज्ञापनात् पूर्वं तयोर्ध्वं चापि हाटक, अश्व संज्ञापनात् पूर्वं तथोर्ध्वं चापि हाटक, राजतात्मक पात्राभ्यां गृहेते तत्र यौ ग्रहौ महिमाख्यौ तयोरेत दहर्वा इति दर्शनम्। अस्य संज्ञापनात् पूर्वं तथा ऊर्ध्वं च, पूर्व और पर में, पूर्व दिशा में पश्चिम में, हाटक राजतात्मक पात्राभ्याम गृहेते यौ ग्रहो। हाटक सुवर्ण राजत है आत्मक पात्र से, तत्र यौ ग्रहो दो ग्रह पात्र रखते हैं। नामे महिमा, महिमा क्यों तयोर एतद, तयोर दोनों में अहर्वासम पुरस्तात् महिमा मन जायत जो दिया है, ये रख, ये चिंतन करने के लिए ये दर्शन उपासना उपासना है। अष्टम भावे तृतीय अस संज्ञापना पात्राभ्याम गृहते तत् पात्रात्मक ग्रह रजतात्मक पात्राभ्याम गृहते यौ ग्रहो, यौ ग्रहो पात्राभ्याम गृहते पात्र रूपेण गृहते, पात्र ही ग्रह है। पात्राभ्याम गृहते कौन से पात्र कर्ण ग्रह अलग नहीं, पात्र इतम भावित कौन से पात्र आत्मक है ना गृहते, पात्र रूप से ग्रहण होता है जो ग्रह पात्र ही है। ग्रहो हवनीय द्रव्य युक्त पात्र विशेष, पात्र को कहते हवनीय द्रव्य युक्त, जैसे सोमरस रखते ग्रह में, अन्य किसी पात्र रखते हैं किसी द्रव्य गृहते आदि। तयोर ग्रहो मंत्र संस्कृत उपादानम, तयोर ग्रहो, ग्रह मतलब दोनों पात्र का ग्रह ग्रहण करना, मंत्र ग्रहण करना मतलब मंत्र संस्कृत और पात्र उपादान ग्रहणम। तत्र अश्वमेध उक्ति, तत्र यौ ग्रहो महिमाख्यौ दो ग्रह जो ग्रहण करते महिमा नाम ग्रह। इसमें अहर्वा अश्व पुरस्तात् कह करके पूर्व दिशा में और पूर्व समुद्र योनि, रात्रि न पश्चात पीछे रात्रि है महिमा उसके लिए। पूर्व समुद्र इत्यादि सप्तमी चतुर्थस्य अर्थाभाव आशंका, पूर्वे समुद्रे आगे फिर अपरे समुद्रे, ये सप्तमी चार व्यत्ययेन, व्यत्ययेन अवबोधव्या प्रथमार्थे च सप्तमी। समुद्र ईश्वरो ज्ञेयो योनि कारणमुच्यते सर्वस्य जगतो यस्मा दिश एवेह कारणम्। सप्तमी च प्रथमार्धे, प्रथमार्थे व्यत्ययेन अवबोधव्या, सप्तमी है कि तो प्रथमार्थ में पूर्व समुद्र योनि है, अपर समुद्र योनि है, ऐसे प्रथमार्थे सप्तमी व्यत्ययेन अवबोधव्या ज्ञातव्या। जो पूर्व समुद्र दिया, समुद्र सदैश ईश्वर लेना, समुद्र ईश्वर की योनि है कारण, सर्वस्य जगत स्वाद ईसा भी कारण, योनि पूर्वे समुद्र योनि, पूर्व समुद्र कारण है, पूर्व जो समुद्र है समुद्र हो गया ईश्वर, वही समुद्र रूप ईश्वर कारण ग्रह है, जो अहर नाम का ग्रह सामने रहता है सुवर्ण का ग्रह, वही ईश्वर रूप है, चिंतन करना है क्या। समुद्र एवस्य इत्यादि समुद्र शब्द का अर्थ भाष्युक्त महा समुद्र ईश्वर। समुत्पद्य भूतानि द्रवन्ति अस्मिन् इति, वित्पत्ति समुद्र कैसे बनेगा, सम्यक उत्पद्य भूतानि द्रवन्ति इति समम उत उत्पद्य उ द्रव सम उ द्रव द्रु सम उ द्रव समुद्र सम उ आगे द्रु से द्रव समुद्र द्रव। अति गंभीर से ईश्वर से समुद्र शब्दता, ईश्वर शब्द का अर्थ समुद्र, समुद्र शब्द अर्थ ईश्वर। समुद्र योनि इत्यत्र योनि शब्दार्थमः योनि रीति, योनि हो गया कारण, योनि कारणम। बंधु शब्द से आप अयमेव अर्थ, समुद्र व्यस्य बंधु, समुद्र योनि, तो बंधु शब्द का ही कारण है। तत्र योनित्वम उत्पादकत्वम बंधुत्वम स्थापकत्वम समुद्रता विलापकत्वम इति भेद। तो ही समुद्र हो गया तो बंधु शब्द से आप योनि हो गया उत्पादक कारण, बंधुहन से स्थापक समुद्र ही सबका, और समुद्र हो गया विलापक, लयन होता है तो समुद्र। तो ये कि ईश्वर को बंधु शब्द से, योनि शब्द से और समुद्र शब्द से कहा ईश्वर, उत्पत्ति स्थिति लय। प्रधानादि कारण आशंक्य श्रुति विरुद्ध है न निरसती सर्वस्य जगतो यस्माद ईश्वर वही कारण, सारे जगत का ईश्वर ही कारण है, प्रधानादि नहीं। शास्त्र में यह शब्दार्थ ईश्वर एव यह कारणम, यह मतलब शास्त्री तस्मा न प्रधानादि संख्या, शास्त्र में ईश्वर को कारण कहा। परस्य वेदांत वेद में परस्य सर्व कारणतया सत्त्वात् अस्यापि ईश्वर कारणत्व दृष्टि कार्यति भाव, सबको अस्यापि ईश्वर कारणत्व, ईश्वर कारणम यस्य, ईश्वर अश्व का भी कारण कार्य। ये अश्वमेध उपासना ब्राह्मण प्रथम ब्राह्मण हुआ। आगे अश्वादि दर्शन उत्तरानंतरम अग्नि दर्शन वक्तुम ब्राह्मणांतर दूसरा ब्राह्मण अग्नि, जो पशु है अश्व उसमें ही प्रजापति दृष्टि करना है। ईश्वर कारण कहा, प्रजापति का भी कारण, अश्व का भी कारण, सबका कारण है। तो अश्व के सामने जो रखेंगे ग्रह उसके ईश्वर मानना, ये जो समुद्र का है ईश्वर मानना, उसमें ईश्वर दृष्टि करना। ईश्वर क्यों है, वो सबका कारण है, उत्पत्ति तिलय से, इसलिए समुद्र शब्द से भी कहा गया और योनि शब्द से कहा गया और बंधु शब्द से कहा, तो तीन शब्द से कहा गया। तो योनि शब्द का कारण हो गया और बंधु शब्द हो गया स्थापकों से समुद्र, और समुद्र हो गया लय होता है, तो उत्पत्ति तस्मा लियंते करके वही, अर्थात तो ग्रह में जो सामने रखेंगे सुवर्ण का ग्रह, पीछे रजत का ग्रह, उसमें पूर्व पश्चिम दोनों समुद्र कारण ईश्वर रूप दृष्टि करें। उपासना करते समय ऐसे ग्रह है ईश्वर सामने, पीछे समुद्र, योनि, ब्रह्म, ऐसे करके तो कारण सबका कारण, अश्व का भी कारण, मेरा भी कारण। तो अश्व प्रजापति वही के मानेंगे, जो अश्व वही प्रजापति, वही कृत्वात्मक वही फलात्मक, जो बाहर अश्व है उसको माने और जो अपने मानता है अपने देह को मान करके, वही मैं प्रजापति, वो अग्नि हो मेरा कारण ईश्वर है, ऐसे विग्रह। अभी अग्नि दर्शन करने के लिए ब्राह्मण, अथा अग्नि रुच्यते जन्म हय मेधोपयोगिनः तद्दर्शन विदिशायै स्तुत्यर्थोत्पत्तिरिष्यते। अथवा अग्निर्जन्म हयमेधोपयोगेन अग्निर्जन्म उच्यते तदर्शन विधिशाय स्तुत्यर्था उत्पत्तिरिष्यते। दर्शन उस उपासना विधान करने के लिए स्तुत्यर्था उसी अग्नि की स्तुति के लिए उसे उत्पत्ति कहते हैं, प्रकृष्ट जन्म है ऐसे अग्नि की उत्पत्ति हुई, स्तुति के लिए उपयोगी अश्वमेधे उपयोगी अग्नि। नैव इत्यादि अग्नि दर्शन उत्तीर नास्ती नैव किंचित आसीत मृत्युनाव मृत्युनाव आवृतम आसीत, इसे मंत्र आगे आएगा। पहले कुछ नहीं था, सब मृत्यु से ढके गए थे, ये बाई तरफ है। नैव किंचन अग्र आसीन मृत्यु नैव आवृतम आसीत असनाया मृत्यु, ऐसे कह करके ये आगे अग्नि के कैसे वो समझा। आत्मनिषाद स्वर्चन अर्चत अचरत पूजा कर अर्चत आपो जायंत जल हुआ अर्चत में कम अभूत इति, इसलिए उसका नाम अर्क हो गया। कम हवास्मि भवती जो उपासना करता है जल प्राप्त करता है, ऐसे कह करके अर्क रूप अग्नि की उत्पत्ति, ऐसे मृत्यु से ढका गया था, असन्या मृत्यु हिरण्यगर्भ रूप है, वो अपने मान चिंतन किया मैं आत्मा वाला हूँ, थोड़ा शरीर मेरा हो जाए करके, फिर उससे चिंतन करते समय, पूजा आचरण करते समय, चिंतन करते समय जल हुआ, ऐसा अर्चते का हो गया तो उसका नाम अर्क हो गया, अभी स्थूल शरीर बन जाएगा, ऐसे करके अग्नि स्थूल रूप हो जाएगा, कारण रूप है हिरण्यगर्भ। हाँ वो यही अर्क सदस्य चित्त अग्नि वही वही एक ही है, वही प्रजापति अश्व, वही अर्क है, वही अग्नि है, और वही मृत्यु शब्दित प्रजापति रूप फल भी है, वही सब प्रजापति आत्मक है, फल भी वही है। नैव इत्यादि अग्नि दर्शन उक्ति, क्या अग्नि उपासना तो नहीं है, चेत सत्यम तत्र अग्निर्जन्म वक्तुम, पहले जब प्रथम मंत्र आया इसमें कोई अग्नि उपासना नहीं कही गई, अग्नि उत्पत्ति कहने के लिए पहले क्या था बताया, अग्निर्जन्म वक्तुम भूमिका क्रियते, अग्निर जन्म उच्यते, वायुर अग्नि इत्यादि सिद्धम जन्म, वायु से तो अग्नि की उत्पत्ति तो अन्यत्र सिद्ध है, यहाँ क्यों कहते ये सत्यम तद विशेष तत्र जन्मभूति, यहाँ सामान्य अग्नि की उत्पत्ति तो वायु से हो गया, विशेष अग्नि की उत्पत्ति यहाँ कहते जो अश्वमेध उपयोगी अग्नि हयमेध उपयोग। दर्शन विदिशित किम जन्म होता, अग्नि दर्शन विधान करना है तो अग्नि स्वरूप कथन करना उपासना, तो जन्म क्यों कहते, तत्रह तदर्शन विदिशाए स्तुत्यर्था उत्पत्ति, उपासना विधान करेंगे उत्पत्ति कहते उसकी स्तुति के लिए, अग्नि दर्शन से विधातुमिष्टस्य विध्यर्थम उपास्य अग्निस्तुति फला तदुत्पत्तिष्टा शुद्ध जन्मत्वाद उत्कृष्टत्वेन अहम उपास्य राजा आदिवत, शुद्ध जन्म से उत्कृष्ट है इसलिए इसकी उपासना करना चाहिए राजा की, अग्नि दर्शन उपासना विधान करेंगे, विध्यर्थम विधान करने के लिए विध्यर्थम उपास्य अग्नि की स्तुति फल को उत्पत्ति, उत्पत्ति किस लिए, उपास्य जो अग्नि तस्तुति फलमस्य, उत्पत्ति का फल है उपास्य अग्नि की स्तुति, उपास्य अग्नि की स्तुति कैसे होगी, ऐसे उत्कृष्ट उसके जन्म उत्पन्न हुआ तब उसकी उपासना करें कहने के लिए, इसे पर उत्पत्ति कहते हैं। तात्पर्य मुक्तवा नैवेह किंचन अग्र आसित, पहले कुछ नहीं था इत्यादि वाक्य अक्षराणी पूर्व पक्ष अनुगुण नहीं हो जाती, पहले पूर्व पक्ष के अनुसार नैवेह किंचन अग्र आसित, पहले कुछ नहीं था, मृत्यु नैव एकदम आवृतम आसित, असनय रूप मृत्यु से ढके गए थे सब, नामवत नामवत रूपवत चेह कारणं यावदीक्षते नाभूतत् प्राक् समुत्पत्तेः प्राणाद्युत्पत्ति संस्रवात्। यह नामवत रूपवत यद यावत कारण इच्छते समुत्पत्ति प्राग न अभूत, कारण कुछ नहीं था, प्राणादि उत्पत्ति संशयात, प्राणादि की उत्पत्ति कही गई तो पहले कुछ नहीं था, नैवेह किंचन आसीत, जितने कारण उत्पत्ति के पहले कारण कुछ नहीं था, असत रूप था, ये पूर्व पक्ष के अनुसार अर्थ करते। यह संसार मंडले कारणम बा कार्यम बा, कार्य की उत्पत्ति प्राग उत्पत्ति प्राणादि उत्पत्ति हुई वो नहीं था, और जो कारण वो भी कुछ नहीं था, कार्यम बा कारण बा कार्यम बा, कार्य के त्रियात्मक त्रियात्म नाम रूप कर्म और त्रियात्मक है वाग मन प्राण त्रियात्मक सप्तान में कहा था, संसार मंडल कारणम कार्यम बा त्रियात्मक यत किंच दृश्यते तत्प्राग उत्पत्त नैव अभूत इति वाक्य प्रामाण्याद इष्टव्यम प्राण सूक्ष्म प्रपंच आदि से तुल तीन गुण नहीं कार्य में त्रियात्मक ये स्थूल प्राण सूक्ष्म प्रपंच आदि स्थूल प्रपंच लिया और कारण ये तीन है कारण कार्य मिलकर के तीन है स्थूल सूक्ष्म कारण त्रियात्मक, ये सारे से जगत है। प्राग उत्पत्ति नहीं भाव हो तो कुछ नहीं था, वाक्य प्रमाण प्रमाण से मानना पड़ेगा, क्योंकि नैव किंचन अग्र आसित, कार्य की उत्पत्ति के पहले कार्य तो नहीं था और कारण भी नहीं था। कार्य से प्राग असत हेतु का प्राणादि उत्पत्ति संशयात संशयवाद, प्राण हो गया सूक्ष्म प्रपंच आदि से स्थूल प्रपंच, तस्य उत्पत्ति ए तस्मा जायते प्राण इत्यादि श्रुति है। अर्थात तो उत्पत्ति के पहले स्थूल सूक्ष्म तो नहीं थे और जो कारण है वो भी नहीं था, नैव किंचन आसित कारण भी नहीं था। तथा च विमतम प्रागसत उत्पद्यमानत्वात् यन्नेवम तन्नेवम यथा परेष्टम ब्रह्म। विमतम जितने कार्य प्रपंच सब प्रागसत, पहले क्या था असत था, कारण कुछ नहीं था, कारण भी नहीं था, असत था प्रागसत। दृष्टांत नहीं मिलेगा, यन्नेवम तन्नेवम यथा परेष्टम ब्रह्म। परेष्टम ब्रह्म में क्या है, वो असत पहले नहीं था और उत्पन्न नहीं होता है। परिश्रम तो वेदांती मानते, पूर्व पीछे कहता है वेदांती ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता है, असत नहीं सत है, और जितने उत्पन्न होते सब पहले असत था। सिद्ध साध्यत्वेन असत कार्यवादी दूषयति, सिद्ध साध्यत्वेन असत कार्यवादी। अच्छा असत कार्यवादी क्या कहेगा, कार्य तो पहले नहीं था असत मानते हैं, अनुवांशिक क्या सिद्ध करना, न्याय के लोग क्या मानते, कार्य पहले असत था किंतु कारण था, ये उसका असत पहले पूर्व था क्या, कार्य कारण दोनों असत है बौद्ध मत। अभी कार्य सत कार्यवादी दूसरे थी कार्यम, कार्यम उत्पत्तिमत्वा, कार्यम उत्पत्तिमत्वा चेत प्रागुत्पत्तिर्निषिध्यते। कारणस्यत्वनुत्पत्ते कारणस्यत्वनुत्पत्ते रनिषेधस्तथा सति। कार्यम चेत उत्पत्तिमत्वात् उत्पत्ति प्राग निषिध्यते, उत्पत्ति होती है तो उत्पत्ति के पहले कार्य नहीं था, तो कारण से तो अनुत्पत्ति, कारण की तो उत्पत्ति नहीं होती, तो तथा सति निषेध, उत्पत्ति के पहले कार्य का तो निषेध करेंगे क्योंकि उत्पत्ति होती, कारण की तो उत्पत्ति नहीं होती तो कारण का तो निषेध नहीं होगा। अर्थात तो उत्पत्ति के पहले कार्य नहीं था किंतु कारण तथा तार्किक मत न्याय मत कारण को मानना पड़ेगा, कार्य नहीं था ठीक है, कारण का निषेध कैसे होगा। ठीक है, कार्य से प्राग असतम इष्टमेव, हमको इष्ट ही कार्य पहले नहीं था, न च कारण से तथा तो कारण के असत होगा, तसे प्राग असतम कारण पहले नहीं था क्यों, क्या उत्पत्तिमत्वाद वा प्राग अनुपलब्धि वा, उत्पत्तिमत्वाद प्राग असत कहेंगे कारण को, अवसत है नहीं उत्पत्तिमत्व सिद्ध नहीं, कार्य की उत्पत्ति कारण की तो उत्पत्ति नहीं, और प्राग अनुपलब्धि नाद्य हेतु सिद्धि भाव आदि क्या है, उत्पत्तिमत्वात् हेतु सिद्ध कारण की उत्पत्ति में तो कोई सिद्ध नहीं, और द्वितीय कहेंगे अनुपलब्धि द्वितीय निराह निराह न तथा च तथा चानुपलब्धिश्च कार्य सेवा तो नास्तिता, कारण से नास्तित्व मुक्त हेतुर संभवात। अनुपलब्धिश्च कार्यस्य नास्तिता अस्तु, पहले अनुपलब्ध से कार्य नहीं था मानो, कारणस्य न नास्तित्वम उक्त हेतु अनुभव अनुसार असंभवात, जो अनुपलब्धि रूप हेतु असंभव होने से कारण नास्तित्व नहीं होगा, अतः अनुपलब्धि हेतु संभव नहीं, उपलब्धि होती कारण। चार उत्पत्तिमत्वेन कार्यस्य प्राग असत्ववत, प्राग अनुपलब्धिरपि तस्य असत्वम कारणस्य, पहले तो कारण भी नहीं था अनुपलब्धि, तदा अनुपलब्धेर असिद्धत्वात्, पहले अनुपलब्धि कैसे सिद्ध होगी? उत्पत्ति के पहले अनुपलब्धि की सिद्धि कैसे होगी? अनुपलब्धि निश्चय कैसे होगा? प्राग भी घटादि उत्पत्ति मृदाति उपलम्बाद, कार्य देते घट उत्पत्ति के पहले मिट्टी तो रहती है, असत्य कैसे कारण कहेंगे? सिद्ध साध्यतया अनुमाने कारण सच हेत्वभावात असत्य दूषित शून्यवाद। यह सिद्ध साध्य हो गया क्या? कार्य असत्य ये सिद्ध है हमको, सिद्ध साध्य। और कारण में जो असत्य है हेत्वभावात असत्य दूषित हो गया, कारण असत्य नहीं कारण सत्य है, तार्किक दूषण दिया है। अभी शून्यवादी पूर्व विषय कहता है सर्वस्य सर्वस्याम उपलब्धेस्तु मैं वाचो यतः श्रुति नैवेह किंचनेत्याह कारणेतर निहन्वतिम्। सर्वस्य अनुपलब्धेस्तु मैं वोचा हो, ऐसा नहीं यथाश्रुति नैव किंचन इत्याह कारण इतर निन्नुतिम, कारण उत्तर कार्य दोनों का अपलाप करती श्रुति। नैव किंचन अग्रे आसीत, कुछ नहीं था, कार्य नहीं था, कार्य भी नहीं था, कारणंच कारण इतर से दोनों का निन्नुत अपलाप। कार्य से प्राग सत्व भी कारण से सत्वम इत्युतम, कारण से सत्वम कहते हो नायक कहता इत्युतम, कार्यवत कारण से अभी प्राग अनुपलब्ध है, कार्य नहीं कारण भी उपलब्ध नहीं था पहले अविशेषा। अतः सर्व से प्राग सत्वम श्रुति कहती विमतम प्राग सत योग्य तत्ति तदा अनुपलब्धत्वाद सम्मतवत, जो योग्य होने पर उपलब्ध नहीं तो असत होता है सस्विषण आदि, तो कार्य नहीं कारण कुछ उपलब्ध नहीं था असत्य। असिद्धि निराशार्थ स्तु शब्द पूर्व पीछे ने क्या कहा था तार्किक ने, अनुपलब्धत्व असिद्धम उत्पत्ति के पहले कारण अनुपलब्ध ही असिद्ध है, उसको निराश करने के तू दिया सर्वस्य अनुपलब्धि स्तु शब्द, कार्य कारण किसी की उपलब्धि नहीं थी अनुपलब्धि। पूर्व पीछे ने तार्किक ने क्या कहा, घट उत्पत्ति के पहले मिट्टी की उपलब्धि होती, मृदादिरपि अभाव अवसानात छुतावपि प्राग सत्वम कार्यकरण उत्तम इत्या। मिट्टी भी जो कहते हैं मिट्टी का भी उसके कारण कहते अभाव हो जाएगा, मिट्टी का अभाव में समाप्त हो जाएगा अवसान, अभाव में तात्पर्य है प्राग सत्वम कार्यकारण उत्तम। श्रुति के द्वारा कार्यकारण प्राग असत्वम दोनों है, और यतः श्रुति नैव किंचन अग्रे आस्थिति कहती कार्यकारण दोनों का निषेध करती, कार्यवत कारण से प्राग सत्य प्राप्ति। अभी कार्य कारण दोनों बौद्ध मत के अनुसार पहला सत्य प्राप्त होने पर सिद्धांत है नैवम, अभी सिद्धांत है नैवम यतः श्रुति साक्षात सत्वमेवावदत् स्वयं कार्य कारणयो स्पष्टम मृत्यु नैवेति सादरा। नैवम यतः श्रुति सत्वमेव स्वयं श्रुति सत्वमेव अवदत् साक्षात सत्वमेव अवदत्। उत्पत्ति के पहले कार्य कारण दोनों सत्य से श्रुति कहती है, कार्य कारण स्पष्टम कार्यकारण पूर्व के साथ यतः श्रुति कार्य कारण हो सत्वमेव स्वयं साक्षात अवदत्। दोनों को दोनों की सत्ता कहती कैसे, मृत्यु नैव इदम आवृतम आसीत नैवेह किंचन अग्रे आसीत श्रुति है, आगे क्या श्रुति है बाई तरफ है मृत्यु नैव मृत्युना एव इदम आवृतम मृत्युना आवृतम इदम कारण मृत्यु से ढका गया था तो नहीं था कैसे, जिसके द्वारा ढका गया था जो ढका गया था वो तो थे असत्य कैसे होगा। नैव इत्यादि श्रुतिर अव्यक्त नाम रूपार्थ विषया नैव कुछ नहीं था मतलब नैव किंचन आसित मतलब नाम रूप अव्यक्त नहीं अव्यक्त नाम रूप था न प्राग सत्वम कार्यकारण वह ये श्रुति कार्यकारण दोनों का दोनों का असत्व दोनों की असत्ता नहीं कहती है वो तो अनभिवत नाम रूप था किंच याम श्रुति में आश्रित असत्व तो या उच्यते जिस श्रुति को लेकर तुम असत्य कहो तो सा स्वयं अनंतर वाक्य सहिता तब सत्वम मृति नैव किंचन अग्र आसीन मृत्यु नैवेदम आवृतम आसित असनाय असनाय रूप मृत्यु से ढका गया तो असनाय रूप मृत्यु से ढका गया मतलब ढकने वाला असनाय मृत्यु था और जो ढका गया था अभी था तो फिर नहीं था किसे कारण भी था कार्य भी था सा च तत्र तात्पर्यवती शाश्वती उसमें तात्पर्य कार्यकारिणी में अतात्पर्य हेतु अभाव तो अतात्पर्य हेतु अतात्पर्य में कोई कारण नहीं अतः यथा साक्षात अध्यक्ष अर्थे न अविश्वास प्रत्यक्ष अर्थे अविश्वास नहीं तथा सौत्वम कार्यदि सत्वम अतिस्पष्टत्वात् न अविश्वासारहम इत्याह प्रत्यक्ष में जैसे कोई संदेह नहीं श्रुति में कहा गया कार्यादि सत्वम देखो उसी वाक्य को लेकर के पूर्व पेश ने कहा कुछ नहीं था कार्यकारण दोनों का अभाव उसके साथ मृत्युना इदम आवृतम इदम मृत्युनावृतम कारणम मृत्युना कार्यनावृतम तो कार्यकारण दोनों थे डके गए थे अब स्पष्ट है मानना पड़ेगा या तो।